şey, yaratılman. Dedim ya, buradaki takdir başka, hidayetteki takdir başka. Yani iman ve küfürdeki. Yani şeyin... Sen derste yok muydun? Buradayım, buradayım. Vardı, vardı. Neyden konuştuk? Bir satır söyle. Bir cümle. Yani... Aklında kalan bir şey söyle. Şey... kaderin imanın şartlarından olsun. O doğru, geç. Bir tane değil. Onu ezbere biliyorlar herkes zaten. Onu herkes biliyorsun, siz karışmayın. Şey, kaderin bir yerde sınırlandırılması gerektiğini yani... Kaderin? Sınırlandırılması gerektiğini... Onu biraz daha düşün. Bir yerde mi dedin? Babasından hiç... Nereye kadar konuşmamız gerektiğini bilmek lazım. Evet. Nerede susmamız gerektiğini, bunu demek istedin sen. Başka? Bayağı bir şey konuştuk. Bu başları, sonunda uyuduğunu gösteriyor, bir şey demezler. Sen de çocuğa senin bir cümle dedin. Babasına sor bakalım, ne diyecek? Mehmet Akif'ten başlıyor. Herkes kendinden sorumlu değil mi? Babası kendi bacağında nasıl olacak? Bu Mehmet Akif'ten bahsetti mi? Ne dedi? Hocam, bu portakal suyu almışlar, var mı şey? Osman, gene hocaya kıyafetini yaptılar. Sırf soru sormasın diye. Öyle demeyin. Osman'dan başka beni düşünen yok. Ulan sen bile burada bıraktın gittin, bu çarşaf getirdi, üstümü örtecek şeyi getirdi. Vay. Hocam yastığı... Osman'dan başka düşünen yastığı ben getirdim. He? Yastığı. Onu da kaç kere dedin. Sen boş ver Osman, senden başka... Hocam duasını alıyor. Osman abi bir tane hocam. Bir tane, inan bir tane. İkinci Osman yok zaten. Evet, de bakayım. Söyle, başka ne lan? Bak Emre abi kopya veriyordu. Osman bir bardak portakal suyu hak etti değil mi o? Şimdi değil, kahvaltıdan sonra. Şimdi iştahını mı geçeceksin çocuğun? Hoca Osman niye bardak getirmedin madem hocam? Şimdi değil ama. Az sonra. Şey, çörek otu yağını içeceğim mi hocam? İçeceğim tabii, bir bardak verirsen. Onun için. Bardak getirdim ben sana. Bak. Rast geliyor.